Bosgarren unitatea. A. Nor naiz ni? Aitor, nor zarazu? Ea asmatzen duzun. Besoak jasota dituen azara. Ez, enaiz hori. Buruan kapela daraman azara. Ez, enaiz hori. Orduan puxikak puzten ari den azara. Ez, enaiz hori. Bi mototx dauzkan azara. Ez, enaiz hori. Ba, trompeta jotzen ari den azara orduan. Ez, enaiz hori. Badakit. Eskuan lore sorta daukan azara. Ez, enaiz hori. Ah, lurrean zilipurdika dabilen azara. Ez pa, hori ere enaiz. Ba, orduan garbi dago. Magia egiten ari den azara. Bai, hori xe naiz. Kosta zaizu, eh?